قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. صدر باوقار سرمائی اہل سنت فصیح اللسان مداح رسول محترم و مکرم حضرت قاری سید فصیح الدین صاحب قبلہ مدرسہ اللہ العالی کینیڈا کی زمین پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے شب و روز کوشش کرنے والی عظیم شخصیت محترم و مکرم حضرت ڈاکٹر سید بدیع الدین صاحب سہروردی مرکز اللہ العالی و حاضرین محترم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں. آدمی آنے کی اس کی خوشی مناتا ہے جس سے اسے محبت ہو. اگر کسی انسان سے اس کو محبت نہیں تو اس کے آنے کی وہ خوشی نہیں مناتا. آنے کی خوشی منانا یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. اس وقت ہم اور آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر شکیتی پر تشریف لائے تو پروردگار جل جلالہ نے مختلف شانوں کے ساتھ آمد رسول کا ذکر فرمایا. میں نے کل کلگری میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الی آخرہ پر میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پروردگار جل جلالہ نے کہیں قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور کہیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لیکن آج میں نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اس آیت کا سلیکشن اور موضوع سخن اس لیے بنایا کہ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، لائٹ آ گئی، روشنی آ گئی. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو اندھیرے سے محبت کرتا ہو اور اجالے سے محبت نہ کرتا ہو؟ دنیا کے ہر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اندھیرے سے کوپ ہوتی ہے، اس کے دل میں اندھیرے سے نفرت ہوتی ہے، اور اجالا اس کے دل کی داہت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اجالے کی ضرورت کب پڑتی ہے اور اندھیرا کیسے چھٹتا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب قدیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، روشنی کی موجودگی میں روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، روشنی کی ضرورت تو اندھیرے میں پڑا کرتی ہے، روشنی کی ضرورت تو تاریکی میں پڑا کرتی ہے۔ دن کے اجالے میں کوئی شخص اپنے گھر کی لائٹ آن نہیں کرتا، جب جب اندھیرا چھاتا ہے انسان روشنی کے ذریعے اپنے گھر کی تاریکی کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے محبوب کو نور بنا کر کے بھیجا تو کیا تیرے محبوب کی آمد سے بہتر زمانے میں اندھیرا تھا، سورج نہ نکلتا تھا، چاند روشنی نہیں پھینکتا تھا، گھروں میں دیے روشن نہیں ہوتے تھے؟ اے پروردگار، جب کائنات کے اندر روشنی موجود تھی تو پھر اس نئی روشنی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور تو کیوں نور بنا کر اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے؟ تو ندا آئے گی، نادان تو نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ نور سورج جیسا نور ہے، یہ نور چاند جیسا نور بنا کر بھیجا ہے؟ نہیں، بلکہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور سورج کا حال جدا ہے۔ جان سے ہو تم، سورج جب آسمان پر نکلتا ہے تو زمین کو منور کرتا ہے، زمین کی تاریکی کو دور کرتا ہے، چاند جب آسمان پر نکلتا ہے تو چاندنی بکھیر کر اندھیرے کو دور کرتا نظر آتا ہے۔ گھروں کی چار دیواریوں کے اندر اندھیرا ہو تو دیا گھر کی چار دیواری کو دور کر دیتا ہے، دیے کا اجالا۔ لیکن دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی روشنی نہیں جو دیے کے اندھیرے کو دور کر سکے۔ میرا رسول ایسا نور بن کر کے آ رہا ہے جو صرف کائنات کو روشن نہیں بلکہ کائنات سے بسنے والے انسانوں کے تاریخ دل کو منور کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور بن کر کے چل بکر ہوئے کہ انسانوں کا دل تاریک ہو چکا تھا، انسانوں کا دل سیاہ ہو چکا تھا، انسانوں کے دلوں پر تاریکی چھا چکی تھی، لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسان اپنے تاریک قلب کا علاج کر کے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرتا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رب قدیر جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زمین پر پیدا ہوئے، آج کا کوئی انسان یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تاریکی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے؟ کیا رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا نور پوری دنیا کی تاریکی کو مٹا سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، جب آسمان پر نکلنے والا سورج ساری کائنات کی تاریکی کو مٹا سکتا ہے تو جو سورج میرے رسول کے اشارے پر گردش کر رہا ہو وہ رسول کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رسول بھی کائنات کی تاریکی کو مٹانے کی پوری صلاحیت رکھتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر کے جلوہ کروئے، روشنی بن کر کے جلوہ کروئے، اور کتنے عظیم نور بن کر کے جلوہ کروئے کہ اللہ اکبر، آتے ہی کائنات کا اندھیرا چھٹتا نظر آتا ہے۔ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ولادت کے وقت کا انتخاب فرمایا وہ وقت بھی کتنا حسین تھا، رات کی چادر ہٹ رہی تھی اور سورج اپنے چہرے کو انسانوں کے سامنے، سورج کی شعائیں آنے کے قریب تھی، اور اس سے پہلے پہلے کا وقت جو سپیدے سحر کا وقت ہوتا ہے، صبح تاریخ کا وقت ہوتا ہے، سورج کے چاند کے جانے کا وقت اور تاریکی کے ہٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے میں پروردگار نے اپنے محبوب کو بھیج کر بتا دیا اب وہ آ رہا ہے جو کائنات کے اندھیرے کو بھی مٹا دے گا اور انسان کے قلب کی سیاہی کو بھی مٹا دے گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر کے آئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نور نکلا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو جسم سے نور نکلا اس نور کی روشنی میں میں نے بسرا کے محل کو چمک سے دیکھ لیا, شام کے محل کو چمک سے دیکھ لیا. آپ اندازہ لگائیں, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لو, ملک شام کا سفر انہوں نے نہیں کیا تھا. کیسے انہیں پتا چلا کہ یہ شام کے محلات؟ پتا اس لیے چلا کہ جو رسول نور بن کر کے جلوگر ہو رہے تھے وہ صرف نور ہی نہیں تھے بلکہ نور کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس نور کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کی معرفت کو نور بتا دیتا ہے تو محل کی معرفت بھی اس نور کو بتانے کی صلاحیت موجود. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ کون سا اندھیرا تھا؟ آج پھر اسی اندھیرے کی طرف انسان جا رہا ہے, آج اسی تاریکی کی طرف انسان لوٹ رہا ہے, جس تاریکی کو مٹانے کے لیے میرے رسول اس پر سے کسی پر تشریف لائے. جانتے ہیں وہ تاریکی کون سی تھی؟ وہ گناہوں کی تاریکی تھی, وہ بدکرداریوں کی تاریکی تھی, وہ عیاشیوں کی تاریکی تھی. آج بھی دنیا کے اندر جب کوئی انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ معاشرے کے اندر ڈارک پلیس موجود ہیں جہاں اندھیرے میں انسان جا کر کے گناہ کیا کرتا ہے, اور انسان اس تاریکی میں گناہ کرنے کے بعد خود بھی ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے کی نہ چمک زندہ رہتی ہے نہ اس کے قلب کی نورانیت باقی رہ جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر کے انسان کی زندگی کا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں, جرم زیادتی اور ظلم انسانی زندگی کا سب سے بڑا سیوا تھا. آپ جانتے ہو میں جب نور کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے عظیم نور ہیں کہ قلب کی سیاہی کو مٹا دیں؟ میں کہتا ہوں جی ہاں, اللہ کے رسول کو پروردگار نے اتنا عظیم نور بنا کر بھیجا ہے. آپ کو اگر رسول کی حدیث پر اعتماد ہے اور رسول کی حدیث پر بھروسہ کرتے ہو تو مجھے بتاؤ, کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ یا نقطہ ہو جاتا ہے؟ گناہ انسان ہاتھ سے کر رہا ہے لیکن ہاتھ کیا نہیں ہو رہا, گناہ انسان زبان سے کر رہا ہے زبان کیا نہیں ہو رہی, گناہ انسان پیروں سے کر رہا ہے لیکن پیر کیا نہیں ہو رہے, گناہ انسان اپنے وجود سے کر رہا ہے لیکن وجود اس کا کیا نہیں ہوتا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب اپنے اعضاء سے گناہ کرتا ہے تو جب جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک یا دھبا لگ جاتا ہے. اے میرے مولا, گناہ ہاتھ سے ہوا دل سیاہ کیوں ہو گیا؟ گناہ زبان سے ہوا دل سیاہ کیوں ہو گیا؟ گناہ پیروں سے ہوا دل سیاہ کیوں ہو گیا؟ تو نداء آئے گی, نادان, میرا رسول اسی دل کی تاریکی کو مٹانے کے لیے تو آیا ہے, اس گناہ سے بچا کر میرا رسول تیرے قلب کو منور و مجلہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے سن, اگر تو اپنے قلب کی سیاہی کو مٹانا چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نور کو اپنے سینے میں جگہ دے دے, تیرے دل کی سیاہی مٹ جائے گی اور دل منور و مجلہ ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کرنے کا حکم دیا ان ساری چیزوں کو, یعنی جو جو اچھائیاں ہیں ان سب کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور سے تعبیر فرمایا. آپ دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور, علم روشنی. آج اس کینیڈا جیسی کنٹری کے اندر جہاں ڈے بائی ڈے انسان ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور مجھ سے پیش کر محترم مکرم حضرت علامہ جعفر سید ولی الدین صاحب نے کرنٹ ایشوز کے حوالے سے اور موجودہ سلط کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی, جس طریقے سے آج اسلام کو ماڈرن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہی ایک فکر مسلم امت کے ذہن میں پیدا کی جا رہی ہے کہ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اگر موجودہ دور کے اندر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھو۔ میں کہتا ہوں یہ سائنس کا نعرہ اتنی تیزی سے بلند ہو رہا ہے اور امت مسلمہ سائنس کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ قرآن کل بھی سائنس سے نہیں روکتا تھا، آج بھی سائنس سے نہیں روکتا، لیکن میں اس دعوت کے حوالے سے جو خالص سائنس کی دعوت ہے، میں اس سے آپ کو تھوڑی سی آپ کی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھو، اسلام نہ کل سائنس کا مخالف تھا، نہ کل ایجوکیشن کا مخالف تھا، نہ آج ایجوکیشن کا مخالف ہے، لیکن یاد رکھو اگر خالص سائنس کے علم کو حاصل کر کے تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو شاید تم اسلام سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھو، لیکن یاد رکھو اگر تم سائنس کا علم حاصل کرتے وقت اسلام کی عظمتیں اور قرآن پر نگاہ رکھ کر تم نے سائنس کا علم حاصل کیا اور قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے تم نے سائنس کا علم حاصل کیا تو گمراہی کے شکار نہیں ہوگے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک عقل مند قرآن کی روشنی میں کون ہے، ایک ذہین قرآن مقدس کی روشنی میں کون ہے، وہ کون ہے جس کو قرآن مقدس کی روشنی کے اندر سب سے اچھا عقل مند کلیور اور انٹیلیجنٹ کہا جا سکتا ہے؟ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھے، آج کے دور کے اندر نئی نئی چیزوں کو کریٹ کرنے والا، ریسرچ کرنے والا، اسے دنیا عقل مند کہتی ہے، لیکن قرآن جسے عقل مند کہتے وہی عقل مند ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، اور سائنس کے طالب علموں سے، علم کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والے طلباء اور طالبات سے گزارش کروں گا، خبردار بہکنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن کی روشنی میں اپنے سفر علم کو جاری رکھو۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین، ان دونوں کو جو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان دونوں کی تخلیق میں، اور رات جاتی ہے دن آتا ہے، اس آنے جانے میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب ہم قرآن سے ڈیفینیشن پوچھتے ہیں اولی الالباب، اے قرآن تو بتا دے عقل والا کون ہے، اے قرآن تو واضح کر دے کہ صاحب عقل کون ہے، ہم کسے ذہین سمجھیں، کسے عقل مند سمجھیں؟ تو قرآن تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندو عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ ذکر کرنے والا میرا بندہ ذکر پر خاموش نہیں ہو جاتا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں یہ غور و فکر کرتا ہے۔ اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے، اگر بندہ خالص سائنس کی طرف بڑھا اور اللہ کے ذکر سے اپنے دامن کو بچا لے گا تو وہ اسلام سے رشتہ کمزور کر دے گا، اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ سائنس کی طرف تم آگے بڑھو لیکن تمہاری زبان خدا کا ذکر کرتی ہو، تمہارا وجود اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایجوکیشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور بتایا۔ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر انسان کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ قلب کی تفصیل کے سامان کی کمی ہے۔ انسان مضطرب ہے، بے قرار ہے، علم بڑھ رہا ہے، ایجوکیشن بڑھ رہا ہے، اور اس ایجوکیشن کے بڑھنے کی وجہ سے، سائنس کے بڑھنے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کے بڑھنے کی وجہ سے کمکمے تو نظر آ رہے ہیں، دنیا کو سجتی نظر آ رہی ہے اور دنیا میں روشنی نظر تو آ رہی ہے, لیکن جیسے جیسے سائنس بڑھ رہا ہے دل کی سیاہی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, دل کی تاریکی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, دل کی سیاہی اور دل کی تاریکی حد تک بڑھ رہی ہے کہ انسان مضطرب ہو کر دل کی تسکین کے سامان کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا ہے. لیکن میرا کریم سائنسدانوں کو نکام نہیں کر رہا ہے کہ تم نے کوئی چھوٹی موٹی چیز ایجاد کر دی ہوگی, تم نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا ہوگا, لیکن قرآن اٹھا کر کے دیکھو, اللہ اکبر, حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کتنا بڑا کارنامہ دیا تھا, اللہ اکبر, تخت بلقیس کو منگوا لیا تھا اپنے پاس, اور تخت بلقیس منوٹن کا تھا, بے پناہ وزن تھا, بارہ کمروں کے اندر 12 کمروں سے گزرنے کے بعد وہ تخت ملنے والا تھا, لیکن اس تخت کو پلک کے چھپکنے سے پہلے ان کے سامنے ان کے خادم نے حاضر کر دیا. اتنے بڑے کارنامے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی برتری کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ اپنے خادم سے کروا دیا, لیکن قرآن کہتا ہے اتنے بڑے کارنامے کے بعد حضرت سلیمان کو کہاں اٹھتے ہیں, یہ میرا کوئی کام نہیں ہے, ہاضا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. آج مختلف زاویے سے, مختلف انداز سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے ہمارے رشتے کو ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ سائنس کی طرف بڑھنے کی وجہ سے چرچ کے اندر کوئی عبادت کرنے کو جانے کو تیار نہیں, اس لیے کہ نت نئی چیزوں کے کریشن کے سلسلے میں جو جذبہ انسان کے دلوں میں موجود ہے, اس کی جد و جہد کے اندر انسان اپنی عبادت و ورشپ کو فراموش کر چکا ہے. ٹھیک اسی راستے پر مسلمانوں کو لے جانے کی کوشش ہے. اے مسلمانوں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ کریم نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا, ہدل للناس ہدل للمتقین, یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے, اس لیے تم کوئی بھی قدم اٹھاؤ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں, مصطفیٰ پیارے کی شریعت کے مطابق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ خلاؤں میں اگر پرواز کا سامان تم نے تیار کر لیا, اگر انسانی ضروریات کی چیزیں تم نے مارکیٹ میں پیش کر دی, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوگا اگر ان ضروریات کی تکمیل کے ساتھ تم نے انسانوں کے دلوں کو روشن کرنے کی کوشش نہیں کی. جسم کی آسائش کا سامان اگر تیار کر دیا گیا اور قلب کی سیاہی کو مٹانے کا سامان اگر نہیں کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر ہماری سب سے بڑی کم نصیبی ہوگی. آپ دیکھتے ہوں گے یہ فیڈ اپ کا دور چل رہا ہے, ویسٹرن کنٹریز میں بننے والے انسانوں کا سروے کریں آپ, اجتماعی طور پر سوسائڈ کر رہے ہیں, انہیں سکون کہیں نظر نہیں آ رہا, اطمینان کہیں نظر نہیں آ رہا, پریشان ہیں کہ کیا کریں. جانتے ہیں آج کے پروپیگنڈا وار کے اندر دنیا جانتی ہے کہ اسلام ہی ایسا عظیم مذہب ہے کہ اس کے دروازے کو دستک دو گے تو یہاں سکون کا ایک سیلاب نظر آئے گا. دامن اسلام کے اندر اللہ نے سکون کی ساری دولت رکھ دی ہے, اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا, سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی پہلے سنت و جماعت کا عقیدہ اتنا ہی نکھرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آج ہم یہ کہیں کہ سیدنا غوث التقلین نے فرمایا, نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کفردلت علی حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو اپنی ہتھیلی میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو آج کا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح سے کیسے ممکن ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر انسان اعتراف کر رہا ہے کہ گلوبل ویلیج کے اندر پوری دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور تنہا ایک انسان اپنے گھر میں کمپیوٹر پر بیٹھ کر پوری دنیا کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر سکتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں جب اتنا پاور ہو سکتا ہے, تو جو بندہ اپنی رات اور دن اپنے مولا کی محبت میں گزارتا ہو, کیا مولا اسے یہ سب پاور عطا نہیں کرتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان, سکون کے لیے انسان نہ جانے کہاں کہاں دوڑتا ہے. ایک غریب کے لیے سکون کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کسی تفریح پر پہنچنے کا سامان نہیں ہے. کیا کرے گا؟ ہمارا دین صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے, ہمارا دین اتنا عظیم دین ہے کہ وہ دین انسانی طبقے کے ہر فرد کی رہنمائی اور سب کی تسکین کا سامان عطا کرتا ہے. غریب ہو تو اسے, امیر ہو تو اسے. اور وہ کیا چیز ہے؟ بس ایک چیز, قلب کو اگر مطمئن کرنا ہے, قلب کے اندر اگر تسکین کا سامان قلب کے سامنے پیش کرنا ہے, تو آپ یہ بات یاد رکھو, اللہ نے دل ایک ہی دیا ہے, دل دو نہیں دیے, ایک ہی دل اللہ نے ایسا کیا ہے. آدمی اس دل کو دیتا ہے, کس کو دیتا ہے؟ کسی کے حسن کو دیکھ کر اس کو دل دے بیٹھتا ہے, کسی کی زلفوں کو دیکھ کر اس کو دل دے بیٹھتا ہے, سرمایہ کو دیکھ کر اس کو دل دے بیٹھتا ہے. لیکن میرا رب فرماتا ہے, دل دینا ہو تو میرے محبوب کو دے دو, دل میں محبت بسانی ہے تو میرے محبوب کی محبت بساؤ. اس لیے کہ دنیا میں میرے محبوب سے حسین میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. میرے محبوب کی شان تو یہ ہے, خود یاد کر رہا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں آپ کو صہیب رومی کا واقعہ بتاؤں اور اس کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ طیبہ کی تابانی اور اس کے اثرات بھی آپ محسوس کریں. صہیب زندگی گزار رہے تھے عراق کے قریب, اپنی زندگی کی صبح و شام ان کی گزرتی تھی. ایک مرتبہ جس دیہات کے اندر صہیب اپنی صبح و شام گزارتے تھے, اسی دیہات پر رومیوں نے حملہ کیا اور دیہاتیوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر لینے کے بعد جب پورے قیدیوں کو لے کر کے جب وہ جا رہے تھے تو صہیب بھی ساتھ میں تھے, لیکن عمر بہت چھوٹی سی تھی. تو گرفتار کنندگان نے سوچا, اس ننھے سے بچے کی وجہ سے کہیں ہمیں سفر میں تکلیف نہ ہو جائے, صہیب کو وہیں چھوڑ دیا. صہیب کہتے ہیں, میں باہر نکلنے کے بعد قافلے سے بچھڑ جان چھوڑ دے قافلے سے مجھے جب انہوں نے آزاد کر دیا تو قافلے سے علیحدہ ہونے کے بعد میں نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں, تو پتا چلا کہ ایک قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہے. صہیب فرماتے ہیں, میں اسی قافلے میں شامل ہو گیا. چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا, میں بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور اپنی زندگی گزارنی میں نے شروع کی. جوانی کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا, تجارت کی منڈی کے اندر چھوٹی موٹی تجارت میں نے شروع کی, یہاں تک کہ تجارت کی محنت اور مشقت کی وجہ سے مولا نے کرم فرمایا اور تجارت کے میدان کے اندر میرا نام مشہور ہونے لگا اور اچھے تاجروں میں میرا شمار ہونے لگا. صہیب کہتے کچھ دن ایسے ہی گزرے, تجارت کرتا رہا. ایک روز کسی نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے مکے کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یاد رکھیں, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی بروجی نبی آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار نے نبوت کی مہر لگا دی ہے, خاتم آخری نبی بن کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شہیدی پر تشریف لائے. فرماتے ہیں, جب میں نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے شخص نے دعوی نبوت کیا ہے تو دل میں ان کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی. فرماتے ہیں, میں کیا جب میں ان کے یہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قریب حالہ نظر آ رہا ہے اور درمیان میں نور سے بھرپور چہرے والی ایک نورانی شخصیت نظر آ رہی ہے. دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے تاروں میں چاند چکمگا رہا ہو. اس رخے بد دعا کو دیکھ کر میں ان کو دل دے بیٹھا میں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو لوگوں کو دعوت پیش کرتے ہو مجھے بھی پیش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل لا الہ الا اللہ تفلح, کلمہ طیبہ اور کامیاب ہو جائے. انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. سہیل کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اسے تپتی کی ریت پر لٹایا جاتا ہے, جو دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے اسے برف کی سیلوں پر سلایا جاتا ہے, لیکن مصطفیٰ پیارے کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ میں نے تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہ کی, اس حسین چہرے والے کو دل دے ہی بیٹھا اور سوچا جو بھی مجھے منظور ہے مصطفیٰ پیارے کی محبت میرے دل میں اس حد تک سما چکی تھی. فرماتے میں اپنی زندگی گزارنے لگا, لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد علم ہو گیا کہ میں بھی مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں اور اپنا دل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بیٹھا ہوں. وہ کہتے ہیں زندگی گزرتی رہی, چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہی, مکے کی زمین پر صحابہ کرام علیہ الرضوان پر دو پناہ مشقتوں کے جب پہاڑ ٹوٹے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے اجازت ہجر طلب فرمائی, سرکار نے حبشہ کی طرف جانے کی اجازت عطا فرمائی, صحابہ بعد صحابہ ہجرت فرما کر حبشہ کی طرف تشریف لے گئے. کچھ مہینوں کے گزر جانے کے بعد رسول اعظم کی بارگاہ سے اطلاع ملی کہ اب معاملات نارمل ہیں, صحابہ پھر وہاں سے مکے مکرمہ تشریف لے آئے. حضرت صہیب فرماتے ہیں اب مکے کی زمین پر انسان اپنی زندگی کی سعادتوں کو گزار رہے تھے, کچھ دن گزرے اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر عام ہجرت کی اجازت کی آیت نازل ہوئی اور رسول اعظم اور صحابہ مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی فرماتے ہیں جب قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا تو میں وہیں پر رکا رہا, مکے ہی میں تجارت پھیلی ہوئی تھی, مال و زر کا مسئلہ تھا, لوگوں کے ساتھ لین دین کی پوزیشن تھی, میں وہاں سے نہ نکلا اور میں نے کچھ دن مکے میں گزارنا پسند فرمایا. اللہ اکبر. کہتے ہیں دن گزرتے گئے, عرصہ گزرتا گیا, ایک روز میرے دل میں خیال پیدا ہوا وہ دولت کس کام کی کہ مال تو ہو محبوب کا دیدار نہ ہو, دولت تو ہو رسول کے روح زیبہ کی زیارت نصیب نہ ہو. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی دولت سمیٹی اور سمیٹنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اب مکے میں نہیں رہنا ہے, چلتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں. فرماتے ہیں میں ایک رات کی تاریکی میں اپنے سارے مال و سامان کو لے کر مدینے کی طرف چپکے سے روانہ ہو گیا. ابھی کچھ سفر میں نے طے کیا ہوگا اور ایک دیہات میں نے پڑاؤ ڈالا کہ مکے والوں کو خبر ہو گئی کہ صہیب رومی نے اپنا سارا مال و سامان لے کر مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف کچھ کر گئے ہیں. حضرت صہیب فرماتے ہیں تیز سواریاں دوڑائی گئی اور اس کے بعد مجھے اس دیہات میں انہوں نے پا لیا اور پانے کے بعد حضرت صہیب فرماتے ہیں مجھ سے کہا جانے لگا صہیب تم جب مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. نوٹ کیجیے گا اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. حضرت صہیب سے کہا جا رہا ہے صہیب جب تم مکہ آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہ تھا, تجارت تم نے ہم سے کی, مال تم نے ہم سے کمایا, دولت تم نے ہمارے یہاں سے اکٹھی کی, ہماری زمین پر ہمارے لوگوں سے تجارت کر کے تم نے اتنا مال جمع کیا, اب سارا مال لے جا کر تم محمد کے قدموں میں رکھ دو گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے ذریعے ہمارے مقابلے پر آ سکیں. حضرت صہیب فرماتے نادانو تم نے غلط سمجھا ہے, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرا نبی تمہارے مال کا محتاج ہے تو ایسی بات نہیں ہے, نبی کی نگہبانی تو خدا خود فرما رہا ہے, نبی کی ساری کائنات محتاج ہے, نبی کسی کے محتاج نہیں ہے. صہیب تم مدینے نہیں جا سکتے. صہیب فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت مجھے مدینے جانے سے نہیں روک سکتی. حضرت صہیب نے فرمایا دیکھو یہ جتنا مال و زر ہے نا وہ سب میں تم کو دے دیتا ہوں, جسم پر جتنا لباس ہے اور سواری کا جو سامان ہے اسی کے ساتھ میں روانہ ہو رہا ہوں. صہیب نے جب یہ کہا حضرت صہیب کے کہنے پر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا ٹھیک ہے جانے دو صہیب کو, سارا مال لے لو. حضرت صہیب روانہ ہوئے. توجہ چاہوں گا عقیدہ اور محبت رسول کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز سواری کے ذریعے مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے ہی مدینے کی حد میں انہوں نے قدم رکھا صحابہ پکار اٹھے مرحبا یا صہیب مرحبا یا صہیب مرحبا یا صہیب کے نعرے بلند ہوئے, لیکن حضرت صہیب صحابہ کو دیکھنے نہیں گئے تھے, وہ تو روح مصطفیٰ دیکھنے گئے تھے, اس لیے صحابہ نے صحابہ کے ویلکم کا جواب دے کر صہیب رکتے نہیں, سیدھے مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف میں پہنچے آقا اپنی شان کے روایت کے مطابق سرکار نے پہلے صہیب کو سلام کیا. حضرت صہیب نے سلام کا جواب دیا, ایک طویل سفر طے کر کے کوئی شخص آئے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے, سفر کیسا گزرا. چہرے پر سر تو غبار ہے حضرت اس کو دیکھ کے, لیکن حضور مزاج نہیں پوچھ رہے, سفر کی کیفیت نہیں پوچھ رہے, بلکہ سرکار فرما رہے ہیں سہیب تم نے بہت نفع کمایا. سبحان اللہ, سہیب تم نے بہت نفع کمایا, سہیب تم نے بہت نفع کمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کون سا بزنس کیا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سہیب تم نے بہت نفع کمایا؟ آپ نے تو ان سے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے کون سی ڈگری کی, کیا ہوا جانتے؟ اللہ حضرت سہیب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کا وسلم آپ جو فرما رہے میں نے نفع کمایا, کون سے بزنس میں نفع؟ اور سوال پوچھتا ہوں, آپ کا مال کوئی لے لے, زندگی کی ساری کمائی کوئی چھین لے, تو اس چھین جانے پر کون سا پروفٹ آپ کو ہوگا؟ آپ کا تو سب چلا گیا. لیکن میرے آقا فرمایا سہیب تم نے بہت نفع کمایا, سہیب تم نے بہت نفع کمایا. ابھی غلام اور آقا کی گفتگو چل رہی تھی کہ رب قدیر نے جبریل امین کو بھیج دیا, آیت کریمہ لے کر جبریل امین حاضر ہوئے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کرتے ہیں کہیے؟ اپنی جان کو خرید لیتے ہیں, صرف خود کی لائف, خود کی جان کو خرید لیتے ہیں, خود کی جان کو خرید لیتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. حضرت سہیل نے بھی اپنی جان خریدی. کیسے خریدی؟ جب قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے جب سہیل کے پاس پہنچے تھے, حضرت سہیل کے پاس, تو مال اگر حضرت سہیب نہ دیتے تو ان کی جان بھی چلی جاتی, مال بھی چلا جاتا. لیکن حضرت سہیب نے مال دے دیا اور جان خرید لی. کیا کیا انہوں نے؟ مال دے دیا اور جان خرید لی. اب قرآن کہتا ہے جان کیوں خریدی؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, حضرت سہیب نے سب مال کیوں دے دیا؟ حضور کو دیکھنے کے لیے. کس کے لیے؟ ان کا منشا کیا تھا؟ کیوں انہوں نے سفر کیا تھا؟ سرکار کو دیکھنے ہی کے ارادے سے تو سفر کیا تھا. لیکن حضرت سہیب کے اس سفر کو قرآن کہیں نہیں کہتا کہ یہ حضور کو دیکھنے کے لیے سفر کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو اپنی جان خرید لیتے ہیں. کیوں؟ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے. کس کو حاصل کرنے؟ اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے. حضرت سہیب آپ نے تو اپنی گفتگو میں کہیں اللہ کا ذکر تو کیا ہی نہیں تھا, آپ نے کوئی پوچھتا تو کہتے سرکار کو دیکھنے جا رہا ہوں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں. تو جواب ملے گا نادان تو کیا بات ہے, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی خوشی نہیں ہے, ارے اللہ کی خوشی بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. اس لیے کہ خود پروردگار نے اپنے محبوب کے چہرے کے حوالے سے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء, محبوب کے چہرے کو تو خدا خود دیکھ رہا ہے. رسول اعظم کے رخ زیبا کو دیکھنا یہ پروردگار کی سنت بھی ہے, اور رسول اعظم کے چہرے کے دیدار کے لیے حضرت سہیب نے سب کچھ قربان کر دیا اور دنیا کے انسانوں کو بتا دیا رخ مصطفیٰ سے بہتر کسی کا چہرہ ہے ہی نہیں. اگر تم فدا ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ پیارے پر فدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹی جسر میں انگشت سنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر برسانے آ رہا تھا. سرکار نور, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا بھی نور ہے, اور سرکاروں کے قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی پہچان بھی چہرے کے نور ہی سے ہوئی. چہرے کا نور ہو یا چہرے کی سیاہی, اس سے پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے, اور قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے, جو چہرے چمکتے ہوں گے اس چمک کے چہرے کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے گی یہ جنتیوں کا چہرہ ہے. اور یاد رکھو یہ چہرہ چمکنے سے میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, ان کی اداؤں سے, ان کے طریقے پر عمل کرنے سے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے سے چہرے کے اندر چمک بنتا ہوگا. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان دوں گا. پوچھا گیا کیسے پہچانیں گے, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا کہ میرا امتی ہے. اعضائے وضو کی چمک سے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا اس لیے کہ جب وہ چلتے ہوں گے تو ان کے آگے آگے نور ہوگا, روشنی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میں حافظ گفتگو کی طرف آتا ہوں. جانتے ہیں آپ مومنین کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کانپتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اب یہ چہرے پر نورانیت کس چیز کی ہوگی؟ حضرت بلال کا رنگ سفید تو نہیں تھا, رنگ کالا ضرور تھا, لیکن دل کے منور ہونے کی وجہ سے وہ اتنے منور و مجلہ تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں میں نے جنت میں بلال کے چلنے کی آہٹ. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ چمڑی کے رنگ کی وجہ سے نورانیت ہوتی ہے. نورانیت تو عبادت کا ایک خاصہ ہے, عبادت کی وجہ سے چہرے کا نور ہوتا ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چہرے کا نور ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں حضرت صہیب کا عقیدہ کہ رسول اعظم نے جب فرمایا کہ صہیب تم نے بہت پتا کمایا تو حضرت صہیب یہ نہیں کہتے سرکار معاملہ تو مکے کے قریب ہوا تھا, آپ یہاں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بہت نفع کمایا, اس لیے وہ نہیں کہتے کہ جانتے ہیں جو رسول مکے میں رہ کر مدینے میں رہ کر عرش کی خبر دے رہا ہو اسے جنگل و بیابان کی خبر تو یقیناً ہوگی. ایک صحابی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور مصافحہ سرکار سے فرمایا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تم سے ملنے کی جیسے میں یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوں, جو رسول مدینے میں بیٹھ ہیں حوض کوثر کو مشاہدہ کر رہے ہیں. میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ رسول اگر چاہے تو اس محفل کو بھی مشاہدہ فرما سکتے. اے غلامان رسول اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم اس رسول کو جن کے صدقے میں مولا نے ساری کائنات فرمائی ہے اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, ہم اس رسول کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں اور غیب دان نبی بھی مانتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو, علم کی روشنی کو پھیلاؤ, اخلاق کی روشنی کو پھیلاؤ. عبادت کا نور مسلمان کے چہرے سے چھلکتا تھا جسے دیکھ کر دنیا کے اندر دنیا جو ہے وہ کانپتی تھی. جانتے ہو اللہ اکبر, رسول کا غلام کہیں سے نکل جاتا, رسول کا شہدائی کہیں سے نکل جاتا. اللہ اکبر, عبادات کے نور کی وجہ سے انسان خوف زدہ ہو جاتے, انسان کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی. میں آپ کو بتاؤں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کردار کو خراب کرنے کے لیے اور ان کو آزادی کا نعرہ دے کر غلط راستے پر لے جانے کے لیے بہت سارے پلاننگ ہو رہے ہیں, بہت سارے منصوبے بن رہے ہیں. آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا 1400 سال پرانی بات اور اس دور کے حوالے سے عمل کی بات مت کرو, وہ دور بڑا عجیب دور تھا, اس دور کے اندر ہم کس طریقے سے اس دور کے طریقے پر عمل کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا دنیا کا کوئی ایسا سائنٹسٹ مجھے بتا دو کہ میرے رسول کی کسی ادا میں جسمانی نقصان ثابت کر دے یا کسی اور طریقے کا نقصان ثابت کر دے. میں کہنے کے ساتھ کہتا ہوں ادائے مصطفیٰ، غذائے مصطفیٰ، آداب مصطفیٰ، ان ساری چیزوں میں اللہ نے اتنی حکمتیں رکھی ہیں کہ ان چیزوں کو اپنانے والا دنیا کے اندر کسی پریشانی کا شکار نہ کر ہوا ہے نہ آج ہو سکتا. قرآن کل بھی چیلنج کر رہا تھا اور آج کے دور میں بھی چیلنج کر رہا ہے. تم کہتے ہو اس دور کے طریقے پر کیسے عمل کریں گے تو قرآن بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. اگر آج تم نے ترقی کی ہے تو سارے سائنٹسٹ مل کر قرآن کی ایک آیت جیسی آیت کے شرط بتا دو. جب تم قرآن کی ایک آیت کی طرح آیت پیش نہیں کر سکتے تو تسلیم کر لو قرآن خدا کا کلام ہے اور مصطفیٰ پیارے خدا کے آخری پیغمبر بن کر کے تشریف لائے. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے قرآن کو خدا کی آخری کتاب مانا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا. آپ جانتے ہیں جس جیسا کہ مجھ سے پیش کر حضرت علامہ سید بدیع الدین صاحب نے عورت کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور حالانکہ حاضرہ کی پرفتن دور کے اندر اٹھنے والے نئے فتنے کی طرف انہوں نے نشاندہی فرمائی. میری بہنیں آج اس جلسے کے اندر اس جشن میں حاضر ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بہنوں مجھے بتاؤ، کیا رسول اعظم کی آمد سے پیش تک جو عزت آج عورت کو مل رہی ہے وہ عزت مل رہی تھی؟ مجھے بتاؤ. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والی بچی اور ماں آج اپنے بھائی اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے سے جتنی مطمئن ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والی عورت اتنی مطمئن آج نظر نہیں آئے. آج کلمہ پڑھنے والا بھائی اپنی بہن کے سروں پر دوپٹہ دیکھنا پسند کرتا ہے. آج کلمہ پڑھنے والا بھائی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کی کوشش کرتا ہے. آج کلمہ پڑھنے والا اپنی بیوی کو بے غیرت اور بے حیا دیکھنا پسند نہیں کرتا. آج کلمہ پڑھنے والا بیٹا اپنی ماں کے قدموں سے نپٹ کر زندگی گزارنے پر اپنے لیے سرمایہ اختیار سمجھتا ہے. یہ اگر تمہیں آج عزت کے ملی ہے تو یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. کوئی تمہیں لیڈر کتنا نہ دے، تمہیں کسی کی بات نہیں ماننی، بات وہی ماننی ہے جو مصطفیٰ پیارے نے تمہیں بتا دی. جن کی بارگاہ سے عزت ملی ہے ان کے دامن کو تھامے رکھو. صحابیات کو رسول سے کتنی محبت، ایک صحابیہ جنگ احد کے موقع پر میدان احد کی طرف بڑھتی ہیں، جانتے ہیں آپ راستے میں انہیں کہا جاتا ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑی آگے بڑھی کہا گیا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا میرے حضور کیسے ہیں. تھوڑے آگے بڑھی تو کہا گیا تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، وہ کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں. انہیں کہا گیا آقا سلامت ہے، تو کہنے لگی جن کے صدقے میں عزت ملی ہے وہ سلامت تو سب سلامت. سبحان اللہ، دیا قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو عورتوں رسول نے تمہیں عزت دی ہے، اس لیے ان کی بات کو مانو. آزادی کے نعرے بلند کرنے والوں کے پیچھے چلو گے تو سلامت ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. عزت ملی ہے قدم ناز مصطفیٰ سے اور قیامت تک ملتی رہے گی مصطفیٰ پیارے کی محبت سے. اس لیے آج اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مسرت موقع پر میں اپنی بہنوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ تمام حضرات کو اپنے مسلمان ہونے پر کبھی احساس کمتری کے شکار مت ہونا. تمہارے پاس اللہ نے وہ دولت دی ہے جس دولت سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. اور سب سے اہم چیز، خبردار خبردار، کسی ایسے شخص کو اپنا دوست نہ ماننا جو شخص میں نبی کے حوالے سے یہ تعلیم دے کہ وہ تو بس اپنے جیسے ہی ماں اللہ تھے. نبی کو اللہ کا آخری نبی مانو، انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مانو، خدا کا محبوب مانو، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے مرتبے کے مستحق مانو. اور یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کی روشنی میں لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو پیدا فرمایا. یاد رکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد امت مسلمہ پر سب سے بڑا احسان ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بھی ہمیں کام آتے ہیں, قبر میں بھی کام آئیں گے, اور محشر میں بھی انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام آئیں گے, انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے